Allí cuando te cumem bulare viderunt super pectus tum me desiderabas tu sapientissimus prudentissimus quocum apuero colloquebar scio te amantes tuos protegere tamquam meos quiteo darunt odi vox mea te non celat sed clamat scripture et calumnie testimonium ferunt ex quo sub petulis risciatus sum contra puerumque vici sed memoriam tui non uccisci statui prius quam meum percutarem usque ad expectatione consecrazione preparamus.